अध्याम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 26 जून 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण रुचि नाम वैचित्र्याद ऋजुगुतुल नाना पद दुषा लड़ा मे को गम्यस्तवसि पैसा मरना वैवा। मनो प्रापणीय तत्व एक ही है, अलग अलग जैसे नदियां तरह तरह से जाती है पर सब समुद्र मिल जाती है, ऐसे है तरह तरह की नदियां बहती वही ऐसे साधक जितने गए अंत में एक परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ऐसे साधनों के विषय में मैंने कई बातें पढ़ी है, कई सुनी है और कई कही है, कई सोची है, तो मेरे दृष्टि पर कोई बात आई है वो कहता हूँ। मैं किसी पर आक्षेप नहीं करता हूँ, किसी का खंडन नहीं करता हूँ। हो जाता है तो वो क्षमा करेगा। हम जो साधन करते हैं उसमें खास एक बात की तरफ ध्यान बहुत कम आदमियों का है। सांसारिक काम एक और है, साधन एक और है। ऐसा विभाग कर देते हैं, वो विभाग जल्दी सिद्धि करने वाला नहीं होता। एक ही हो जाता है तब ठीक होता है। तो ये त्याज्य है, ये ग्राह्य है, ऐसे दो विभाग कर लेने से वो साधन ठीक बैठता नहीं है, अनन्य भाव से होता नहीं है। हमने संतों के वचनों में ऐसी बातें सुनी है, पढ़ी है, विचार किया है और भगवद गीता मेरे को अच्छी लगती है, जो आप लोग जानते ही हो। एक कहावत है मारवाड़ी, कबूतर को कुआ ही दिखता है। कबूतर जहां कहीं घूमता है तो गांवों में पक्के मकान तो होते नहीं, तो कबूतर कुएं में रहता है। कुआ होता है, बेरा होता है जल का, तो कुएं तो कबूतर ही दिख, कबूतर कुआ ही दिख बेचारा कहां जाए। इस वजह से मेरे को तो गीता ही दी थे, मैं कहां जाऊं बताओ। तो गीता में बढ़िया बात हमें लगती है जो एक अद्वैत की, वो बहुत बढ़िया बात मालूम रही थी। विशेष मेरे को ये समझते हैं लोग ये बहाव बहा हुआ है, ठीक बात, मैं बहाव बहाव में बहा हुआ हूं, परंतु कोई सरलता से मेरे से बात करे तो मैं मेरी बात कहने में उत्साह होता है, मेरा छिपाव नहीं होता है। किसी के लाभ हो जाए बड़ी अच्छी बात है। तो सरलता से बात करने वाले बहुत कम मिलते नहीं है ज्यादा। कारण क्या है कि एक मत होता है, जैसे भगवान के ये में मत मिदम समय युक्त तमो मत, ये भगवान का मत है। दूसरों के भी मत है, कई मत बताए भगवान ने, त्याज दोष बुद्धि थी कर्म प्रावर मनीष न यज्ञा मत न त्यागी पर ऐसे दूसरे मत भगवान ने बताया है। कोई ऐसा मानता है, कोई ऐसा मानता है, मैं ऐसा मानता हूं। तो ये मतभेद होता है, मतभेद है वो गड़बड़ी करता है आपस में, साधन में बाधा देता है। कब? कि जब दूसरा मत मिलता है नहीं तब। एक बात याद आ गई, आज सुबह विषय कहा था ना मैं, तो सुबह यंग ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जब ये कोई व्यथा नहीं देते तो वो अमरता की प्राप्ति होती है। तो मतभेद होने से खलबली मचती है। मैंने नीति का एक श्लोक पढ़ा है, वो अबार याद आ गया अचानक ही, यदि चेत विपुला मैत्रीम त्रीन तत्र कार्येत। अगर आपके हमारे मित्रता हो जाए, उस मित्रता को अगर निभाना हो तो तीन काम मत करो। तो मित्र निभेगी, अगर तीन में कोई यही काम करोगे तो मित्रता निभनी कर रहे। तो क्या है वो कि रुपया देने के लिए मत लो, लेने के लिए मत दो, उधार मत दो। मारवाड़ ये कहावत है, बैरी नहीं तो रुपया देर कर दो। यदि चेत विपुला मैत्रीम त्रीणी तत्र न कार्य। एक अर्थ समझ, एक वाग्वाद है और तत्पत्नी परिभाषणम, जिससे मित्रता करते हैं उसकी स्त्री से एकांत में बात मत करो। एकांत बात करो तो निभेगा नहीं, वो मित्रता नहीं रहेगी, टूट जाएगी। एक वाग्वाद मत करो, आपस में विवाद मत करो। मत आपका और है, हमारा मत और है, उसमें विवाद करोगे तो मित्रता नहीं रहेगी। वाग्वाद हो अर्थ संभवत तत्पत्नी परिभाषणम, ये तीन मत करो, नहीं तो मित्रता निभेगी नहीं। तो मतभेद होता है ना, आप वाग्वाद करते हैं, हम कहते हैं ऐसा है, वो कहते हैं ऐसा है, हम कहते हैं ऐसा है, तो खटपट हो जाएगी। तो वो वाग्वाद होता है, उसमें अगर हम ठीक तरह से जानने के लिए विचार करें, सावधान होकर के, तो बड़ा सुलझन होता है। और अपने मत को पकड़ करेंगे तो ठीक नहीं होगा। मतवादी समझे नहीं तत्ववादी की बात, मतवादी होता हूं वो समझ नहीं सकता। एक मत पर आग्रह हो जाने से दूसरे मत को ठीक नहीं समझता हूं, कितने ही भले क्यों हो, बढ़िया है घटिया है, अपना मत अच्छा लगता है। सबको ऐसी बात है, भगवान तक ऐसी है, आचार्यों तक ऐसी है, संतों में तक ऐसी है, बड़े बड़े व्याख्यानों में ये बात है। हमारी बात ठीक है, मारवाड़ क्या होता है, आपकी मान डाकड़ कौन कहे, बोलो आपकी मान डाकड़ कौन कहे। तो अपना मत सबको अच्छा लगता है। तो परंतु गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति पक्ष हट नहीं सठताई, सठताई भी होनी चाहिए, अपना मत ठीक तरह से कह दे। तो इन मतभेद को मिटाने के लिए मैंने समझा है, ये जो वासुदेव सर्वम है ये सिद्धांत बहुत अच्छा है। मैंने खूब विचार किया है, ऐसी बात है मेरे को अच्छी लगती है गीता, इसमें तो कहना ही क्या है, पर गीता कहती है सब आत्मा शुद्ध दुर्लभ। क्यों? क्योंकि गीता में जो वासुदेव सर्व होगा तो मतभेद नहीं होगा। किसी आचार्य का होगा तो शंकराचार्य है, रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, विष्णु स्वामी है, चैतन्य महाप्रभु है, ऐसे बड़े बड़े आचार्य हुए, उनके मत में मतभेद होता है। और मतभेद क्यों होता है, कैसे होता है, इन बातों का मैंने अध्ययन किया, विचार किया है। मैं पूरा नहीं जानता हूं, परंतु अपने लिए जानता हूं, अपने जितना काम चले इतना उनके मतों में मैंने प्रवेश किया थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो वास्तव में मतभेद न हो तो सब वासुदेव सर्व में मतभेद नहीं होगा, क्योंकि इसमें मतभेद द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत शुद्धाद्वैत अचिंत भेदा भेद, ये मतभेद है। तो वासुदेव सर्व में किसी का विशेष नहीं होगा, किसी का विरोध नहीं होगा। कारण क्या हुआ कि विशिष्ट अद्वैत है तो वासुदेव सर्व द्वैत है तो अद्वैत है तो भी बेटा द्वैत है तो असंत भेद अभेद तो वासुदेव सर्व में सब घट जाएगा। इसमें भी एक बात है कि ज्ञान के विषय में जो विवेचन होता है ज्ञान होता है उसमें विवेचन होता है उसमें मतभेद होता है पर प्रेम में मतभेद नहीं होता। एक बहुत अच्छी तरह से चीज मिली है, प्रेम में मतभेद नहीं होता। जो प्रेम रखते हैं वो हमारे मत से विरुद्ध हो तो भी हम उनसे प्रेम करेंगे तो प्रेम के वो त्याग नहीं कर सकता, ताकत तो नहीं है प्रेम का तिरस्कार करे। आप न माने मत माने मैं आपसे प्रेम करूंगा तो आप क्या करोगे? आपके मतभेद नहीं होता है मतलब प्रेम भेद नहीं होता। प्रेम में ऐसी एक विलक्षण शक्ति है वो मतभेद को खा जाता है। एक एक स्नेह करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, एक एक भला चाहते हैं, तो प्रेम अद्वित है। ये बहुत विलक्षण चीज है और वो विलक्षण वासुदेव सर्व में है। क्यों चार तरह के भक्त बताए हैं भगवान ने, चतुर्विधा भजन्ते माम जरा सुकृतिनोदनो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च। तो ये भक्तों के भेद है ज्ञानी करके, ये विवेक वाला ज्ञान नहीं है। ये वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान, उसका ज्ञान ये है। तो भक्ति में ये बात आती है विलक्षण कि जिसमें सबके साथ एकता हो जाती है। जब तक संसार है इसकी अलग सत्ता है, चाहे वो कल्पित हो चाहे व्यवहारिक हो चाहे प्रातिभाषिक हो चाहे पारमार्थिक हो, तो सत्ता जब तक दो रहेगी तब तक खटपट नहीं मिटेगी। तो भगवान की प्राप्ति के लिए हम चलते हैं, वह संसार का और परमात्मा का विभाग नहीं होना चाहिए। विभाग नाशवान अविनाशी, तो विभाग करोगे तो विभाग होने पर हम अविनाशी को ही पकड़ते हैं, विनाशी को छोड़ देते हैं। छोड़ देने पर भी कुछ दो बात रह जाती है, ये त्याज्य ये ग्राह्य, ये दो जब तक रहेगा तब तक असली प्रेम नहीं हो सकता। तो उसमें खटपट हो जाएगी। ऐसे ही हमारे जीवन में और साधन में भेद होगा। जैसे हम जी रहे, हम रात दिन जी रहे हैं ना, जो आठ ही पर 24 घंटा हम साधन में लगे हुए हैं, तो इसमें ये विभाग हो जाएगा, इतनी देर तो हमारे साधन करना है, इतनी देर संसार का काम करना है, इतनी देर भोजन आदि करना है, इतनी शयन आदि करना है, ऐसे विभाग हो जाएगा ना, तो साधन लगातार नहीं होगा। जिस तरह से आपका मत दूजा हमारा मत दूजा भेद है, जगत दूजा है परमात्मा दूजे है, ऐसा भेद होने पर भी वास्तविक सत्संग हो ये बदल करने में बाधा लगेगी। ऐसे ही हमारे जीवन में भेद हो जाए, आठ पहर हमारे पास 24 घंटा है और 24 घंटा में विभाग कर रहे, ये साधन का वजन है, ये वजन करने का है, ये व्यवहार का काम है व्यवहार करेंगे, ऐसा भेद रहने पर लगातार साधन नहीं होगा। लगातार साधन कैसे होगा? तो जो काम करे केवल साधन ही साधन करते हैं, भोजन करे तो साधन है, जल पिए तो भी साधन है, उठे तो भी साधन है, कहीं चले तो भी साधन है, बैठे तो भी साधन है, सोवे तो भी साधन है, शौच स्नान कपड़े धोना आदि के साधन है, झाड़ू लगाना भी साधन है, ये सबके सब साधन में भर्ती होंगे तब अनन्य भाव से साधन होगा। ऐसे ही संसार है, जड़ है चेतन है, नित्य है अनित्य है, ये दो भाग रह गए तब तक कुछ न कुछ खटपट रहेगी। मन को अपन परमात्मा में लगाना चाहते हैं, खूब ध्यान देकर देखे मेरी बात, मेरे को बहुत अच्छी लगी वो बात कहता हूं, तो हम संसार से हटावे और परमात्मा में लगावे। ऐसी वृत्ति जब तक रहेगी तब तक मन का निरोध सर्वथा नहीं होगा, होगा ही नहीं, ये विलक्षण बात है। जब परमात्मा ही होगा, अनेक मिलकर के एक ही हमारे हो जाएगा, तो मन कहाँ जाएगा? वासुदेव सर्वम जब हमारा अनुभव हो जाएगा तो मन कहाँ जाएगा? दूसरी सत्ता ही नहीं हमारी दृष्टि में, संसार की जगत की माया की प्रकृति की कोई सृष्टि नहीं है, हमारा तो परमात्मा ही परमात्मा है। तो इतना मन शुद्ध हो जाएगा, इतना सुगमता से लग जाएगा, उसे मतभेद होगा कैसे? मन में अगर हमारे है कि ये तो जड़ है, ये चेतन है, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, ये बढ़िया है, घटिया है, ये दो विभाग होगा तब तक मन सबसे ठीक एक जगह लग जाए, असंभव बात, बड़ी कठिन बात है। और एक ही एक परमात्मा है, अब मन जाओ कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, इसमें शंका करो आप। कोई विचार हो तो आप विचार करो कि जहां हमारे सब एक ही परमात्मा है तो कहां जाएगा मन? मन के जाने के लिए जगह ही नहीं होगी, कि एक सिवाय तत्व हमारे है ही नहीं दूसरा। कहते जड़ है वो नाशवान है, वो हम नहीं मानते, आप नहीं मानते, परंतु संस्कार इतना प्रबल होता है कि जड़ चीज कोई है, चाहे त्याज्य है, चाहे प्रातिभाषिक है, चाहे व्यवहारिक है, कुछ भी है, एक सत्ता तो है। वो सत्ता जब तक रहेगी तब तक सर्वथा मन का निरोध नहीं होगा। ये विचार आप लोग गहरा विचार करो, सोचो इस पर, हमारे मन में आएगी इस उलझन को सुलझन कर दे, हम ठीक सुलझा ले, ऐसे मन में आती है। इस वास्ते आप लोगों से बात रखता हूं, ऐसा नहीं कि मेरी बात आप मान ले, ये आग्रह नहीं है। मन तो ऐसा करता है भाई कि मेरी बात माने, अब सब ये करता है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तद भी कहे बदरहन कोई, भगवान की प्रभुता वो जानते है कि अपार है, फिर भी कहे मैंने कोई दे रहा। ऐसे मैं कह दू क्या पक्ष बात रही तो कैसे कह दू मेरी बात माने, मैं भी चाहता हूं, परंतु ये आपसे हाथ जोड़ कहता हूं मेरा आग्रह नहीं है। आप मेरी बात नहीं माने तो मेरा नाराज होने का विचार है ही नहीं, ये है ही नहीं मेरा। हो जाऊं तो भूल हो जाएगी, सुधार लेंगे, क्योंकि हमारे क्या फायदा उसे। एक व्यक्ति ने मेरे से कहा कि स्वामी जी मेरे से आप नाराज हो गए, मुझे नाराज होने से अगर भगवान मिल जाए तो नाराज हो जाए, नहीं तो नाराज होने मेरी फायदा क्या होगा। ऐसे सोचूंगा आपसे नाराज हो जाऊ तो मेरी क्या लाभ हो जाएगा, लाभ भी मैं कम क्यों करूंगा। कोई आदमी भी अपने नुकसान की बात करता है तो नाराज होने तो मेरा नुकसान होगा, मैं नाराज क्यों होऊंगा। तो नाराज होने का विचार नहीं है हमारा, इस वजह से खंडन का भी विचार नहीं है। हो जाता है मेरे द्वारा ऐसी बात होती है, मेरे को पता भी लगता है, परंतु मेरा विचार नहीं है, इस सिद्धांत को नहीं मानता हूं मैं। तो अपने बैठकर विचार करें कि ऐसा साधन होना चाहिए जिसमें सब एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता कोई हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, एक ही परमात्मा है। आप विचार करो मन कहां जाए, कहा जाएगा मन? बोलो शंका करो। मन के रोकने का बहुत ही बढ़िया उपाय है, कहीं जा ही नहीं सकता, कहां जाएगा? बिल्कुल है, तो मन कहां विक्षेप कहां से होगा? तो ये सिद्धांत मेरे को अच्छा लगा है, क्योंकि इसमें कई बातें मैंने सोची है, खूब विचार किया है, तो ये बातें बहुत बढ़िया है। तो ये किसी रीति से ही, अब भले ज्ञान का मार्ग हो, चाहे भक्ति का मार्ग हो, चाहे योग का मार्ग हो, इन तीनों ही मार्गों में ठीक ये बात हो जाती है, सब कुछ परमात्मा ही है। योग मार्ग है ये भौतिक साधना है, ज्ञान मार्ग है ये आध्यात्मिक साधना है, और भक्ति मार्ग है ये आस्तिक साधना है। साधन भेद है, मन तत्व में भेद नहीं है, तत्व भेद नहीं है, इसको ठीक समझने की बड़ी भारी आवश्यकता है। साधकों के लिए गहरे उतर कर सोचने की बात है, नहीं तो क्या होता है कि वो मत भेद है वो सहा नहीं जाता है। मैंने आज सुबह कहा था ना, तास्तिति क्षस्व, तुम सहलो, तो सहने की बातें चार आई थी मेरे मन में, समय थोड़ा था। सहने की चार बातें हैं, एक परोत्कर्ष सहिष्णुता, दूसरे की उन्नति सही नहीं जाती, मैं व्याख्यान देता हूं मेरे व्याख्यान में आवे लोग कमती, और उनके व्याकरण में ज्यादा आवे तो जलन पैदा हो जाती है। धन मेरे पास कम और आपके ज्यादा तो जलन हो जाती है, और मेरे पास ज्यादा आपके पास कम तो अभिमान आ जाता है। ये कहते हैं बच नहीं सकता आदमी, कैसे बचेगा? तो ये पतो परोत्कर्ष से उत्कर्ष सहिष्णुता, दूसरे की उन्नति कितनी हो जाए हमारे चित्त में कोई विकार आवे ही नहीं। ये होना चाहिए साधक के लिए, ये चार बातें बहुत काम की है। एक परोत्कर्ष सहिष्णुता, दूसरे की उन्नति सहल है। हमारे दो चार पांच या और उसे हजारों आदमी आ जाए तो हमारे आनंद ही रहना चाहिए, हमें मस्ती रहनी चाहिए। कभी ज्यादा आदमी जाते हैं तो ज्यादा आदमी का कल्याण होता है, बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि ज्यादा जाते कल्याण होना चाहिए, तो मेरे पास ही कल्याण हो, ये कोई ठिकत हो रही है, उधर कल्याण हो, बड़ी अच्छी बात, बहुत उत्तम बात, प्रसन्नता होनी चाहिए। ऐसे उसके पास धन हो गया तो बहुत है, ये मैत्र करुण ये उच्च, ये गीत भक्ति में आता है, ज्ञान में योग में नहीं आता है। मैत्र मान गए धनी हो गए तो हमारे ही मित्र है, हमारे ही प्रेमी है, उसको हो जाए। और करुण ये उच्च छोटो देव करुणा हो जाए। जैसे कल मैंने कहा था कि अपने दूसरे दुखी देख करके हमारे मन में करुणा होनी चाहिए, और सुखी देख करके हमारे प्रसन्नता होनी चाहिए। तो प्रसन्नता और करुणा का रस बहुत विलक्षण है, ये भोगव नहीं है वर्ष। जो करुणा में दया में रस है वो रस भोगव में नहीं है, संग्रह में नहीं है, रुपयों में नहीं है, जो दया होती है। तो करुणा आने से हृदय हमारा द्रवित हो जाता है। कल क्या था भाई, ऐसे हो जो दुख दूसरे दुख दुख से दुखी दुखी रहेगा, दुखी नहीं रहेगा, कृपा दया से लबालब भरा हुआ आता कर जाएगा, करुणा रहेगा करना, और सुख की देगा प्रसन्नता रहेगी, तो हमारे ये राग द्वेष अधिक मिट जाएगी। मन में खिन्नता होने से ही काम वृत्ति पैदा होती है, इच्छा होती है पैदा, और खिन्नता नहीं प्रसन्नता रहेगी तो वहां काम पैदा नहीं हो सकता। तो सुखियों को देख करके प्रसन्नता होगी, दुखियों देख करुणा होगी, तो करुणा में द्रवित होने को भी कामना नहीं रहती, कामना संतुष्ट होगी, कामना नष्ट हुई बुद्धि उन्नति हुई, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। तो इसमें बड़ा भारी रस है करुणा में भी और प्रसन्नता में भी। प्रसन्न चेत हो या शुभ बुद्धि पर उपदेश होते, प्रसन्न चेत वाले की बुद्धि बहुत जल्दी चित्त हो जाती है। तो करुणा से द्रवित होता है चित्त, नरम होता है। आज धनी आदमी अपने पास धन रख लेते हैं तो उनका हृदय कठोर हो जाता है। आप क्षमा करना, मैं आक्षेप नहीं करता किसी पर भी। दूसरा दुखी हो तो वो दुख सह लेते हैं कि सब कैसे खर्च कर दें, तो हमारी भी निर्वाह चाहिए। आपको एक बात कहूं, हमारी पोल की बात बताओ। मैं भिक्षा गया और भिक्षा थोड़ी ज्यादा हो गई तो उसमें मैंने निकाली जो कच्ची रोटी है, जली हुई रोटी है, ठंडी है, ऐसे ऐसे निकाल दी और दूसरी खा ली। कि ये दूसरों को दे देंगे, कौवा दे देंगे, तो कौवा के क्या चुपड़ी होती है, क्या परहेज है, क्या उनको खराब लगती है, क्या ये आया मेरे मन में, तो ये बड़ी गलती की चीज है। रद्दी रद्दी चीज निकालेंगे, अब कोई है नहीं लेने वाला। वही अगर दूसरा आदमी आ जाए, साधु आ जाए, तो बड़ी चीज देंगे, महाराज आप ले लो, आप ले लो, आप ले लो, बड़ी सुगमता से हम त्याग कर सकते हैं। परंतु निरर्थक बढ़िया चीज का त्याग करे, ये भाई हिम्मत हमारी तो नहीं हुई है, चेत हुआ है हमारा जरूरी। बड़ी बात कहता हूं, एक साधु जल हमारा पाओ, उसको बढ़िया चीज दे देंगे, गचिया पाले सुगमता से हो जाएगा। तो कर्मयोग में दूसरों के हित की इच्छा होती है तो उसका त्याग स्वतः होता है, स्वाभाविक होता है। ज्ञान मार्ग पे भी लिखा है, ते प्राप्तवंति माम एव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रहते होते मेरे को प्राप्त होते हैं। तो पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, तो कर्मयोग में खास चीज है ये, सबके सब सुख कैसे हो जाए, सबके सब निरोग कैसे हो जाए, सबके सब भगवान के प्रेमी कैसे हो जाए, सबको तत्व ज्ञान कैसे हो जाए, सबका उद्धार कैसे हो जाए, ये जिसके लगन लगी है मन में वो स्वार्थ कैसे करेगा। तो कर्मयोग में बहुत विलक्षण चीज है। और ऐसा नहीं है तो कर्म परमात्मा के साथ संबंध नहीं जोड़ेगा, कर्म फल के साथ संबंध जोड़ेगा। अरे फले संग तो निबंधित, तो ये भावना हमारी हो तो ये कर्मयोग हो सकती है, भक्ति योग हो सकती है। ज्ञान योग में उदासीनता रहती है, ज्ञान योग में दया आती है, पूर्णता होती है, परंतु भक्ति योग के जैसी नहीं होती। स्वाभाव उदासीन हम कहां तो किसी किसी पीछे पड़े हुए अपने भजन ध्यान में रहते हैं, भाई जाओ ऐसे हो जाएगा, हम अपने भजन करें, क्यों भजन में खोटी हो रही। दुनिया का दुख तो हम मिटा सकते नहीं, दुनिया का दुख मिटा दोगे नहीं मिटा सकते, तो कह रहा भजन में ही खोटी हो गए, मैं फायदा क्या होगा। तो ये ज्ञान मार्ग ही सह सकता है सुगमता से, भक्ति मार्ग नहीं सह सकता। क्या हमारे भजन नहीं हो तो कोई बात नहीं है, भगवत सब जगह ईश्वर रूप है, भगवान है, ऐसा होगा तो भगवान की सेवा पहले होनी चाहिए, हमारी सेवा पीछे, अपना मतलब पीछे, पहले भगवान की सेवा हो। तो अंग्रेजों ने भाई भाई का संबंध श्रेष्ठ माना है, हमारे शास्त्रों में इष्ट देव का संबंध माना, सब संसार ईश्वर है, हमारे इष्ट देव है। अब उसे छिपाव कैसे होगा, बचाव कैसे होगा, उसकी सेवा में कब कैसे निवृत्त हो गया, हमारे चाहे दुख हो कष्ट हो पर हमारे प्रभु कष्ट न हो। ये तत्सुख सुखित्व है, ये प्रेम में ऊंची से ऊंची दराज प्रेम के बताइए बात, तो प्रेम में ये बात होती है, ज्ञान में ऐसी बात आप बता लो पीछे मेरे को बता देना, अभी लिख लो नोट कर दो पीछे बता देना। ज्ञान में ऐसी बात मैंने सुनी नहीं है, पढ़ी नहीं है और याद नहीं है, आ याद हो तो याद कर लूंगा फिर कहूंगा, वैसे ही मेरे आग्रह नहीं है, मेरे को याद नहीं है। गीता ने सर्वभूत इतिहास दो बार लिखा है, दोनों ही ज्ञान मार्ग में लिखा है, ध्यान देना, ज्ञान मार्ग में ही लिखा है गीता ने सर्वभूत इतिहास, भक्ति मार्ग में नहीं लिखा है ना योग मार्ग में लिखा है, सर्वभूत दो बार पद आता है, दो बार ही ज्ञान मार्ग में आता है। क्या तात्पर्य है, मैत्र में भक्ति में ही आता है, ज्ञान में योग में नहीं आता, शब्द सिद्धों के वर्ण में समता शब्द आती, समता शब्द में ज्ञान मार्ग में भक्ति मार्ग में योग मार्ग में समता एक समय रूप आती है, परंतु ये वृत्तियां है ये अलग अलग होती है। तो ज्ञान मार्ग में सर्वभूत क्यों दिया भगवान ने, लभन्ते ब्रह्म निर्माणम ऋषय क्षीण कर्म सा छिन्न द्वेधा यथात्मा न सर्वभूत हितेरता, तो भगवान नाड़ी समझते हैं कि ज्ञान मार्ग में ये कमी रह जाएगी, इस वास्ते ज्ञान मार्ग को सावधान होना चाहिए। जब ज्ञान और भक्ति का प्रश्न किया 12वें अध्याय में, वहां ते प्राप्तवंती माम, उसमें भी सर्वभूत हितेरता अभ्यंगम, ये तो सर्वाणी कर्माणी मैं कहा आता है, अनन्य नहीं भी हो गए न मान ध्यान तेसाम समृद्ध तक क्लेशो अधिक तरह तेसाम अभ्यक्ता सब चेतना अभ्यक्ता गति दुख देह वीरवाप्य थे सन्नि में इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध है ते प्राप्त मंत्री में हमें सर्वभूत देता, तो ज्ञान मार्ग में आइए। लभन्ते ब्रह्म 5वें का 25 है वो भी ज्ञान मार्ग में है, और ये चौथा है 12वें का तो ये भी ज्ञान मार्ग में है। तो ज्ञान मार्ग में क्यों लिखा, ये वृत्ति तो भक्ति मार्ग की है, तो भगवान ने लिखा। भगवान की विचित्र बहुत है बाणी, गीता की बाणी बहुत विचित्र मालूम देती है हमें कि ज्ञानी मार्ग का उदासीन वृत्ति रहेगी, उदासीन हो गए उदासीन भाव, तो उदासीन भाव रहने पर हित की चेष्टा नहीं होती। तो ज्ञान मार्ग में चाहिए सर्वभूत हितेरता हो तो आपका ज्ञान मार्ग बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा, इस वास्ते ज्ञान मार्ग में सर्वभूत हितेरता है। तो ये कब होता है कि जब ये सिद्धांत है कि सबका हित हो सबका कल्याण हो ये साधन में, और ऊंची बात यह है कि सब परमात्मा ही है, तो मन जाएगा कहां। जब तक संसार अलग है और परमात्मा अलग है ये दो बात बनी रहेगी, ये है विवेक मार्ग, तब तक सर्वथा भगवान में मन लग जाए ये कठिनता पड़ती है। आप अभ्यास करके देख लो, करके देख लो और अनुभव करो, मन के लगाने की शिकायत बड़ी भारी रहती है हरेक के लिए। क्यों रहती है कि ये दो बात घटती नहीं है, दो विभाग घटता नहीं है, संसार और परमात्मा दो है, ये विभाग रहता है तब तक परमात्मा में लगता नहीं मन। आप इतने बैठे हो, किसी का लग गया हो तो मेरे को बता देना भाई, नहीं अभी बता दो कि मेरा एक तो परमात्मा में लग गया, अब बता नहीं लग सकता। सत्य वो त्याज्य है, सत्ता स्वतंत्र उसकी नहीं है, परंतु त्याज्य है, ये त्याज्य वस्तु है, एक विभाग है, विवेक में विभाग होता है, विवेक अगर ये तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है, बुद्धि एक ही तत्व हो जाएगी तो मुक्ति हो जाएगी, संदेह नहीं है। परंतु मन लगाते समय हम संसार से हटावे परमात्मा में लगावे, ये रहेगा ही, और संसार परमात्मा ही है तो कहां से हटाएंगे, किस में लगाएंगे, कैसी विलक्षण बात है। एक परमात्मा में जाएगा अपन, क्योंकि परमात्मा ही है ही एक, दूसरा है ही नहीं। कोई आपका प्रेमी दूसरा वो नहीं, प्रेमी प्रेमी होंगे तो आपका मन कहां जाएगा, किस तक जाएगा। कोई द्वेषी होगा, कोई उदासीन होगा, कोई प्रेमी होगा, प्रेमी नहीं होगा, तब मन एकाग्र होना कठिन है। जब एक ही बात है कि हमारे प्रभु ही प्रभु है, ऐसी बात होगी तो मन कहां जाएगा, सुगमता से बड़ी सरलता से लग जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों कि जहां मन जाए परमात्मा ही तो है, अब हटावे किससे, लगावे किसमें, विवेक में रहेगा, विवेक में सत असत नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य सार असार श्रेष्ठ निकृष्ट नित्य अनित्य ये रहेगा बात, तो अनित्य से हटा कर नित्य में लगाएंगे तो सर्वथा लगना कठिन है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये उपाय बताया, गीता ने बताया है, गीता ने भी अभ्यास बताया है, पर अभ्यास कब बताया है, भक्ति में ध्यान योग में बताया है, ये तो ये तो दृष्टि अध्याय में, ये तो ही तो दृष्टि मन संचल मन सरम ततस्त तो निमित आत्मनिमे स्वर्ण नये, और वो योग भ्रष्ट होता है, जिससे मन चलित तो होता है तो कर्ण सापेक्ष साधन में योग भ्रष्ट होता है, कर्ण निरपेक्ष साधन में योग भ्रष्ट कैसे होगा, योगा चलित तो बना होगा ना, मन जब चलित तो होगा तब योग भ्रष्ट होगा, मन का लिया ही नहीं, आप खुद ही परमात्मा में हो गया, कर्ण निरपेक्ष बिल्कुल कर्ण रहित, कर्ण निरपेक्ष ही जैसा साधन है, कर्ण है ही नहीं तो योग भ्रष्ट कैसे होगा। मैं भगवान का भगवान मेरे है और भगवान स्वरूप साक्षात भगवान है सभी, अब योग भ्रष्ट कैसे होगा, कर्ण सापेक्ष साधन ही साधक ही योग भ्रष्ट होता है, कर्ण निरपेक्ष होता है उसका तो साक्षात संबंध है परमात्मा से, कैसे होगा। ऐसा ब्राह्मण सिद्धि साहब, ये कर्म योग की बात आई है, विहाय कामान यह सर्वान कुमार स्थिति निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार है, शांति में दिखा स्थिति, ऐसा ब्राह्मण स्थिति, अब निर्मम और निरहंकार तो ब्राह्मण स्थिति होगी और स्थिति क्या होगी। तो कर्मयोग में क्या बात है, कर्मयोग में ऐसी विलक्षणता है कि सबका हित कैसे हो। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, निष्पीड़ित तो मधुर सुगंध है, मेरे पेरे तो मीठा मीठ निकलता है। तो ऐसी प्रेम की वृत्ति होती है वो किसी से द्वेष कर नहीं सकता, किसी उपेक्षा भी नहीं कर नहीं सकता, सबका हित करेगा। तो सबके हित में रत है तो पर हित सरिष धर्म रहे भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधम आई, तो पर पीड़ा नहीं देता साधक, पर उदासीन होता है, उपेक्षा करता है, हम कहां तक सब दुनिया का सुधार करें, हम नहीं कर सकते, अपना भजन स्मरण करो भाई, तेरे भावे जो करो भलो बोलो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन हुआ। संतों ने कहा है, दरिया जी में ऐसा की आती है, जो उपदेश है जगत को कुछ लेने की चाह है, दरिया गैली जगत से बक बक मरे वाला है, कोई उपदेश देता है व्याख्यान देता है कुछ उस लेने की बात है, अगर नहीं लेता है तो गैली दुनिया से बक बक मरे, क्यों पके, कोई मंत्र तो है नहीं, क्यों बक बक मरे, एक बार साथी से रामदास जी बड़ा साथी याद नहीं आई, पर ये बात है चुप रहिए हरि शिविर जो चाहे सुख न बोले हरिमदास जी। तो जन हरिया संसार से बहु बोले बहु दुख, चुप रहिए हरि शिविर जो चीव चाहे सुख। जन हरिया संसार से बहु बोले बहु दुख, तो चुप रहिए हरि शिविर जो चाहे सुख। तो साधक की प्राय ऐसी वृत्ति होती है, पर सर्वभूति इतना वृत्ति बहुत कम होती है। वो कब होगी? वो स्वतः होगी, वासुदेव भगवान है, सब भगवान है हमारे। ये जड़ चेतन स्थावर जंगम जो कुछ है सब परमात्मा है। खम वायु अग्निम सलिलम महीन च ज्योति सत्वार दिशो द्रुमागे सलित समुद्रांश हरे शरीरम यत किंच भूतम प्रमेर अनन्य अन्य। खम वायु आकाश ये परमात्मा है, वायु परमात्मा, खम वायु अग्निम अग्नि सलिलम महीन च ज्योतिष चारा हो नक्षत्र हो चाहे सूर्य हो चंद्रमा सत्वारी जितने प्राणी है स्थावर जंगलों में प्राणी दिशो द्रुमादीन दिशो दस दिशाएं भी दशी वही सुख है द्रुमादीन वृक्ष लता आदि भी शरीर समुद्र से नदियां समुद्र है हरे शरीर सब भगवान का शरीर है। अब सब भगवान का शरीर है तो भगवान का शरीर जो इष्ट हुआ अब मन कहां जाएगा? एक पास देव सर्वम, तो ये साधन बहुत श्रेष्ठ है, बड़ा उत्तम साधन है। ये आ जाए अकल में तो फिर कहना ही क्या है। परंतु इसमें भी मैंने एक संतों की बात में पढ़ा है कि ये वास्तव में भगवत कृपा से होता है। जो भगवत कृपा के शरण भगवान के शरण होता है, कृपा का सहारा रखता है, उसी होता है। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्ष मानो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदय भी नमस्ते जीवे तो यो मुक्ति सदै दवाए भाग। ब्रह्मा जी कहते हैं जब बछड़े चुरा लिए पीछे क्षमा मांगने लगे 14वां अध्याय 10वें स्कंद का, उसमें कहते हैं महाराज तत्ते अनुकंपा आपकी कृपा देने का रहे। अनुकूल में प्रतिकूल में भगवान की कृपा एक समान है। जैसे दवाई देता है कोई तो वो चाहे जुलाब दे दे और चाहे हरवा दे खिला लो कह दे वो उसका हित होगा सब तरह से। ऐसे भगवान का विधान हमारे मंगल के लिए ही है। मन मेला होगा ही नहीं, कैसे होगा? हमारे प्रभु का विधान है अथवा प्रभु का स्वरूप है भगवान है, कैसी मौज की बात है। तो एक वासुदेव सर्वम है, ये साधन इतना विलक्षण है कि दो होता ही नहीं, या दो हुए बिना मन कहां जाएगा? दो सत्ता मान करके मन को ठीक कर ले असंभव बात। जैसे एक संत ने लिखा ये तो मेरे तो जस्ती नहीं होती नहीं बात होगी नहीं, वो तो याद रखते अगर मैं ऐसा मानता हूं तो अपना वो धोखा देता हूं, अपने साथ ही विश्वासघात करता हूं। सभी परमात्मा रूप सब जगह ईश्वर रूप है बलो विरोध। अब सब जगह ईश्वर को देखे तो किसका अहित करे कैसे करेगा? तो ये साधन बहुत श्रेष्ठ है और भगवान की कृपा से हमें सबको मिल सकता है। अपने सब विचार करें तो हमारे ये समझ में बात आ सकती है, क्योंकि भगवान की कृपा है, भगवान की अलौकिक कृपा है, विलक्षण कृपा है। ये भगत पर आपको हमारे वो सबको अनुभव होता है, नहीं तो हम कहां हम रहे, कहां संसार रहा, कहां साधन रहे, कहां साधनी बातें रही, कैसे मिल रही है? ये भगवान की कृपा से मिल रही है। तो हम एक तत्परता से भगवान के परायण हो जाए तत्ते अनुकंपा उसे समीक्ष मानो भंजान ये तुम कृतम अपना सुख दुख भोगते रहे भगवान के परायण रहे। क्या करे? हृदय भाग भोर कदभोर फिर नमस्ते शरीर से वाणी से मन से नमस्कार हे नमः हाथ से हरे नमः शरीर से दंडवत ऐसे जीता है वो मुक्ति भाग का अधिकारी होता है, उसे मुक्ति हो ही जाती है बंधन रह ही नहीं सकता। तो सब परमात्मा है तो प्रमेय अनन्य यत किंच भूतम प्रमेय अनन्य। मन कहां जाएगा जब तक दो सत्ता मन में है, चाहे विवेक पूर्व हो चाहे और हो, दो सत्ता है संसार डूब जाए भगवान डूब जाए, भगवान का काम डूब जाए संसार का काम डूब जाए, तब तक मन एकाग्र हो जाए असंभव जैसी बात है। इस वास्ते सब परमात्मा ही परमात्मा है, सभी परमात्मा ही बने। किससे विरोध होगा, किससे उदासीन होगा, किसके ज्यादा प्रेम होगा, किससे द्वेष होगा, तो इसमें बहुत विलक्षणता है, बड़ी अलौकिकता है, विचित्रता है। आप भी सोचो मन कहां जाएगा, सब हमारे प्रभु ही प्रभु है तो मन प्रभु में जाएगा। यत्र यत्र मनो यादि तत्र तत्र समाधि, जहां मन जाए वही समाधि, वही परमात्मा ही है। बड़ी सुगमता से मन का प्रश्न हल हो जाता है, कहां कि वास्तविक स्वरूप कहां, सब परमात्मा है, परमात्मा है। परमात्मा के रूप के जड़ है, थंबा है, ये काठ है, सूखा है, पत्थर है, टुकड़ा है, रेता है, कहते ये भी परमात्मा है। मेरे को तो ऐसी ऐसी बातें मालूम होती है, संतों से सुनने को मिलती है, विचार में आती है, बहुत विलक्षण बात है। आप सुन लो, मैं ध्यान देकर सुन लो भाई बहन, हम अगर किसी में ममता न रखें, किसी प्राणी में किसी वस्तु में ममता रखे तो व्यक्ति में ममता होने पर मोह हो जाएगा और वस्तु में ममता होने पर लोभ हो जाएगा, और यही अनर्थ का हेतु है। वस्तु और व्यक्ति इससे जो संबंध जोड़ लेते हैं, ये गुण संघर्ष से जन्म मरण होता है। तो ममता कर लेते हैं और कामना कर लेते हैं, और मिले है उन चीजों में तो ममता, नहीं मिले उनकी कामना, अब मन कैसे स्थिर होगा। आप कर लो थोड़े देर के लिए, हो सकता है। और एक बात विचित्र और है, जब ममता नहीं रखेंगे, कामना नहीं रखेंगे, तो हमारे में उदारता आ जाएगी। बड़े बड़े धनी आदमी, बड़े बड़े साधक है, उनमें भी उदारता जल्दी प्रकट नहीं होती है, कारण कि वे समझेंगे हमारा निर्वाह कैसे होगा। उदारता करने लग जाए तो हम कमाते तो है नहीं, थोड़ी चीज है, इनके निर्वाह होता है ब्याज से, अब ये खर्च हो जाएगी तो कैसे निर्वाह होगा। अब साधन करते हैं इसकी चिंता लगी है, तो भगवान पर विश्वास कहाँ है। एक हमने कहानी सुनी है, एक बादशाह की लड़की थी, उसने कहा तुम शादी किस साल की, मैं शादी करूंगा ऐसा हो जो त्यागी हो, उनके कोई ममता नहीं, कामना नहीं, ऐसा शादी करूंगा। तो एक ऐसा फकीर था, वृक्ष नीचे रहता था, कोई कुटिया नहीं, कोई स्थान नहीं, वृक्ष थे, तो उसके पास गई कि मैं देखूंगा, देखने के बाद शादी करूंगी। तो सुबह रोटी मिली वृक्षा, वो खाली खा करके वृक्ष में रोटी रख दी, कहिए क्यों, कि शाम को खाएंगे, उस सकती मैं नहीं करूंगा, मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा, तो आपके शाम के विचार की विचार है कि शाम को खाएंगे, मैं नहीं स्वीकार करता, चल दिया। साधु हो संग्रह करे दूसरे दिन को नीर, तेरे न तारे और को यूं कह दास कबीर, साधु वो संग्रह करे दूसरे दिन को नीर, दूसरे दिन भी जल चाहिएगा, तो न तिरता है न तारता है। तो संग्रह की बात, जो भजन ध्यान में लगे हुए हैं उनके मन में कहीं तो किराया आ जाएगा, इतना ब्याज आ जाएगा, इतना आमोश हो जाएगा, उससे हमारा निर्वाह करें, भजन करेंगे काम, तो भजन करने में तो लगे हैं, पर सहारा द्रव्य का है। गहरी रीति से सोचो, मैं निषेध नहीं करता, मैं ये नहीं कहता हूं तुम मत रखो, बिल्कुल नहीं कहता हूं मैं, परंतु सहारा एक अटकल रखा है उसका, अगर वो चला जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्या बात, ये पूंजी थी, ऐसे एक साधु की बात सुनी है, उन धनी को रुपया दे रखा था, वो दिलवाग देता था, उसका दिवाला निकल गया, दिवाल निकल नट गया, तो बड़ी मुश्किल होगी उसमें साधु, कब कैसे करूंगा। तो द्रव्य का सहारा रखना है, द्रव्य रखना दोष नहीं है, कुटुंब रखना दोष नहीं है, मगर सहारा अनन्य होना चाहिए, सिवाय भगवान के और किसी का सहारा नहीं होना चाहिए। सहारा द्रव्य का रहेगा तो कैसे उन्नति होगी, पूंजी का रहेगा, ब्याज का रहेगा, किराया रहेगा, मकान से किराया आता रहेगा, निर्वाह कर तो रहूंगा, तो वो सहारा भीतर रहता है, तो भगवान का अनन्य सहारा नहीं होता, वो अनन्य शरण नहीं होता, अन्य शरण भी है, साथ भगवान की शरण भी है। तो अनन्य शरण वही होता है हमारे निर्वाह के लिए, कल क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, ऐसी परवाह नहीं, भगवान पर है। जब मनुष्य एक मनुष्य के अधीन हो जाता है तो उसकी भी चिंता मिट जाती है। क्या भगवान के शरण होने से चिंता रहेगी? चिंता रहेगी तो फिर शरण क्या हुआ, भरोसा क्या हुआ? तो वो अनन्य शरण होते हैं, उसके एक भगवान ही भगवान, सब जगह भगवान ही भगवान है केवल। अब उसको क्या घाटा? लक्ष्मण जी महाराज वनवास में जाने लगे तो सुमित्रा माता ने क्या कहा? रामम दशरथम विद्धि, ये राम तो है दशरथ का स्वरूप, और माम विद्धि जनकाद मिलाम, ये जनकराज तनिया मेरा स्वरूप है, तेरे बेटा माँ बाप दोनों साथ है। और अयोध्या अठवीं में दी जंगल है, अयोध्या है दशरथा निश्चित जाओ, तो माँ बाप तेरे साथ हमें, अर्जुन तेरे साथ, तेरे त्याग दे दुख। तो ऐसे भगवान जब सहायक है, जारी की नाथ सहायक करे तो वो कौन विकार करे? तो ये भक्ति मार्ग में होता है, ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में कठिनता पड़ती है। योग मार्ग भी ठीक होगा तो सत्सुख सुखित आ जाएगा, जो अनन्य भक्ति की बात वो योग मार्ग आ जाएगी, ज्ञान मार्ग में आनी कठिन पड़ती है, ऐसा दिखता है हमें। आप लिख कर देख रहे विचार कर लेना, फिर प्रश्नोत्तर कर लेंगे दिन में पूछ लेना, क्योंकि वह विवेक मार्ग है ना। तो एक त्याजी है, एक ग्राही है, संसार से तो विमुख होना है, परमात्मा के सन्मुख होना है, तो संसार की सत्ता रहेगी मन में, इस वास्ते उसके साधन में कभी कभी तो बहुत आनंद रहेगा, कभी कभी आनंद नहीं होगा। ये दोनों गुणता और चढ़ाव उसके जीवन में रहेगा, कभी तो बहुत अच्छी वृत्ति लगती है, कभी नहीं लगती। दूसरी सत्ता त्याज्य रूप से भी सत्ता रहेगी तो वो तंग करेगी। इस वास्ते एक चीज रह जाए, एक चीज तीनों तरह से है, सब भगवान है ये हो जाए, और है ही नहीं कोई अपने सिवाय, कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा ही नहीं, अब ब्रह्मास्मि हो गया, कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, तो अन्य की सत्ता उड़ा हो तो इससे भी कल्याण हो जाएगा, और अन्य है ही नहीं तो हो जाएगा, अन्य परमात्मा तो हो जाएगा है, और मेरा कोई नहीं है तो कल्याण हो जाएगा। न शरीर मेरा है, न प्राण मेरे है, न मन मेरा है, न बुद्धि मेरी है, न अहम मेरा है, मेरा है ही नहीं। मन एक हो जाना चाहिए, है तो सब मेरे हैं, नहीं तो मेरा कोई नहीं है, दोनों का एक एक अन्वय हो जाएगा, एक है तो ठीक हो जाएगा। तो वासुदेव सर्व सिद्धांत है, मेरे को बहुत विचित्र लगा, अच्छा लगा है, ऐसे काम आप लो मैं लू कोई लो, गीता कहती है सब आत्मा सुदुर्लभ, क्योंकि उनका चित्त सब हो जाएगा। देखो एक बात देखने में सुनने में दोनों में आती है, हम कुछ नहीं चाहते, जली हुई वस्तु मिली हुई की ममता नहीं है, और दूसरे की कामना नहीं है, और जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे स्प्रिया भी नहीं है। अगर ऐसा हम स्थित हो जाए तो नया प्रारंभ बन जाएगा, नया प्रारंभ, जड़ चीजें जड़ चीजें ये व्याकुल हो जाएगी, आने के लिए संग साफ करुत हो जाएगा, हमारे सहायता करने के लिए, हमारी कोई चीज हमारी नहीं है, हमारी कोई चीज ममता आदि नहीं, आसक्ति नहीं है, कामना नहीं है, इच्छा नहीं है जीने की भी, कि जीते रहे, साधन बनता रहे हमारा, ये कोई नहीं है। नहीं तो साधन के लिए कुटिया भी चाहिए, एकांत चाहिए, वहां सुविधा हो, भिक्षा अच्छी मिलती है, वहां साधन ठीक बनता है। तो कुछ न कुछ मन के भीतर में सहारा है, यही बाधक है, कुछ भी बिना मिले कुछ भी क्या होगा, ऐसे अनन्य भाव से हो जाए तो उसका साधन बहुत बढ़िया बनेगा, और सब परमात्मा ही परमात्मा है, स्थावर है, जंगम है, जड़ है, चेतन है, जलचर है, थलचर है, नभचर है, सब परमात्मा ही परमात्मा है, प्रमेय अनन्य दंडवत घूमो आश्वचारदाल गोकर दंडवत कर, सभी भगवान है हमारे, ये हमारे भगवान है। मीरा बाई के सामने सिंह आ गया, रानी ने सिंह को भूखा रखा दो चार दिन, कुछ दिया नहीं, फिर रानी के महल में छोड़ दिया। वो आया, मारा भाई खुश हो गए, आज तो नृसिंह भगवान, प्रहलाद के भगवान, प्रहलाद के भगवान आ गए, प्रहलाद के भगवान सामने पूजा ले आरती करी, और जल चिड़ गई, वो जल के जल सीटा लगा, जल उठ गया। अब खा कैसे सके, भगवान खा जाएंगे, सिंह तो खा जाएगा, और भगवान कैसे आ जाएंगे? उसके तो मन में है कि कृष्ण भगवान आ गए, आज तो भगवान आ गए, प्रहलाद के भगवान आ गए, आज तो निहाल हो गई, प्रहलाद सतयुग में पहले होने वाला वे भगवान आज मेरे घर में आ गए, कलयुग में कितनी आनंद की बात है, खुशी हुई। प्रहलाद जी को अग्नि में दिखा तो अग्नि में नहीं जले, वो बाहर पिता कहता रे क्या बात है, तो राम नाम जपता कुतो भयम सर्वता पशम नहीं भेषज पश्यतात्मक्र संधिधो पावको विशलाय ते धुना, ये अग्नि भी ठंडी जल जो ही में। उसके भाव भी भगवान का है, तो भगवान का भाव है तो भगवान का जवाब, उसके फर्ज नहीं, भगवान साक्षात ही है। जब कहते हम महा भगवान है उसे संदेह नहीं किंचित मात्र, सब भगवत स्वरूप है, भगवान चाहे जो प्रकट हो सकते भगवत स्वरूप है सभी, तो कैसे द्वेष हो सकता है, कैसे चिंता हो सकती है, कैसे भय हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। और कैसे चित्त की चंचलता होगी? जब तक अपने मन में दो चीज नहीं है तब तक दो चीज नहीं, तब तक सर्वथा निरंतर भजन नहीं होगा। दो चीज है, अगर दो चीज नहीं रहेगी तो निरंतर भजन ही होगा, और होगा क्या? जो वृत्ति आवे भगवान, जो दृष्टि आवे भगवान, कर्मणसा श्रमणा मनसा दृष्टिया क्रियते अन्य इंद्रिय अहम एव न पत्तो नत यदि बुद्धत्व मनसा। उद्धव जी कहते हैं भगवान कृष्ण, कर्म से क्रिया से मन से बुद्धि से और इंद्रियों से जो ग्रहण होता है वो मैं हूं, न मत्तो अन्यत मेरे शायद भी है ही नहीं, ऐसे तुम समझ रहे। उस प्रसंग में एकनाथ जी महाराज ने लिखा एकनाथी भागवत है, वो हिंदी में भी छपी है, उतनी शुद्ध नहीं है, मैं छपी है मराठी में, मराठी नहीं। उसे महाराज अयंगी सर्व कल्पादाम सदी जीरो हो तो ममा मदभाव सर्वभूतेश मनोभाव कार्य वृत्ति। इस श्लोक की टीका लिखते लिखते है कि उद्धव मैं माँ देव की सौगन खाकर कहता हूँ, ऐसा कुछ शब्द है ही संसार में, ऐसा शब्द नहीं है कोई, यही सर्वश्रेष्ठ साधन है माँ देव की भी सौगन, माँ की सौगन खा कर सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्मनिश्चय। वाणी से सबसे बिना बोले ठाकुर जी आगे, ठाकुर जी आगे बोल, सबके साथ ठाकुर जी करे। ऐसा होने से ये जो चीजें हैं ना, अभी तो हम चीजों को चाहते हैं, अब फिर चीजें हमारे को चाहेंगी। आवश्यक वस्तु स्वतः आ जाएगी, ये बिल्कुल अच्छे अच्छे संतों का अनुभव है। हम जब इच्छा नहीं रखेंगे तो चीज आएगी हमारे पास, चीज अटक नहीं सकती, अटकती तभी तक है जब तक हम चीज को चाहते, ये बात है। तो ये सिद्धांत बहुत बढ़िया है, बड़ा ऊंचा है। अब इसमें कोई शंका हो जो करो, जो वासुदेव शर्म का साधक है उसे वो दूसरा अपने सुख का कारण किसी दूसरे को नहीं समझेगा ना, जब दूसरा है ही नहीं तो अपने सुख का कारण वो दूसरे को नहीं समझेगा, ये बात ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक। दूसरा है आवे कहाँ से, दूसरा कहाँ से आवे, कौन आवे? ठीक है, दूसरा कोड आवे कहाँ से आवे बताओ? वो बाबा जी की लाठी बताया ना, पहले लाठी मारता है फिर दूध पाता है, तो माना मैं जानता हूँ तू ही तेरे से जो आवे कहाँ से कोड़ा बता, तू करता है ऐसी लीला, तू करता है तेरा स्वभाव ऐसा करता है। इसमें शंका हो चुका भाई, शंका उठती हो अपने विचार होगा उससे बड़ा लाभ होगा। शंकाएं करने से विषय बड़ा विषय हो जाता है, स्वच्छ होता है, निर्मल हो जाता है, शंकाएं मिट जाती है। जब मन पसंद नहीं होगा तो क्या तत्व ज्ञान नहीं होगा? नहीं बस में होगा कि नहीं होगा तत्व ज्ञान की मैं नहीं कहता, तत्व ज्ञान की बात मैंने कही नहीं, मैं तो वासुदेव सर्वम ये बात कहता हूँ। इसमें मन बस में नहीं होगा, कैसे होगा, कहाँ जाएगा आप बताओ। तत्व ज्ञान हो ना कुछ भी हो, बात तो ये है कि सब वासुदेव मन जाएगा कहाँ। तो ठीक है, मत मानो। मैं देखो, मैं बात बर सब बरोबर मेरी बात नहीं मिलेगी, किस समय में किस साधन का वर्णन कर रहा हूँ, भक्ति का वर्णन कर रहा हूँ, ज्ञान का वर्णन कर रहा हूँ, योग का वर्णन कर रहा हूँ, ध्यान का वर्णन कर रहा हूँ, किस विषय को मैं कह रहा हूँ, सब मिले तो ठीक नहीं होगा। जिसमें भी श्रद्धा में और श्रद्धा विश्वास और विवेक इनके आपस में खटपट है, विवेक लगो तो श्रद्धा विश्वास नहीं ठहरेगा, श्रद्धा विश्वास लगे तो श्रद्धा लगाओ तो विवेक नहीं ठहरेगा, विवेक चले जाएगा ऐसी बात नहीं है। ये खेप को पूछ रहा, विवेक लगाओ तो विश्वास बरोबर नहीं बैठेगा। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जाने नहीं कोई, सुगम अगम नाना तरत मुनि सुनि मुनि मन ब्रह्म हो। भगवान में तर्क लगाओगे तो राम और कृष्ण ईश्वर नहीं ठहर सकते। ईश्वर कैसे हुए, जिनको ज्ञान ही नहीं है सीता जी कहाँ है, वो ईश्वर कैसे हो सकता है। तर्क लगाओ तो ठहर जाते, ईश्वर मान नहीं सकते। सुगो मगम नाना सूर्य मुनि मनो, इंद्र को भ्रम हो गया, ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, नारद जी को भ्रम हो गया, गरुड़ जी को भ्रम हो गया, बोलो। अब सिद्धांत में आप विचार करो, सब कुछ परमात्मा ही पा दो, सब हर समय भगवान ही भगवान मिलते हैं, मस्त हो गदगद हो जाएगा, खुश हो जाएगा एकदम, वही आनंद ज्ञान रहेगा, मस्ती मस्ती रहेगा। किसी वेश में और संत की बात ऐसी मैंने सुनी है, बड़ी है हमारी याद ने कहा सुनी थी, कहते आप किसी वेश में आओ मैं आपको पहचान ही लूंगा, आओ किसी वेश में। स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य, स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धि बंदी मान, अपने कर्म से न पूजा करके सिद्धि हो जाती है, ऐसा ही साधन विलक्षण साधन है, अद्भुत साधन है, विचित्र साधन है।